Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung Smart TV po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1959 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła głosy z ponad 99% komisji obwodowych. Prawo i Sprawiedliwość nie prowadzi żadnych rozmów koalicyjnych ani nie planuje na razie zmian w rządzie, mówi rzecznik rządu. Siatkarze wygrali z Kanadyjczykami 3-0 w przedostatnim meczu Pucharu Świata w Japonii. Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła głosy z ponad 99% komisji obwodowych. Wyniki podał przewodniczący Wiesław Kozielewicz. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 43% i 76%. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PON i PL Zieloni 27% i 24%. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 12% i 52%. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 8% i 58%. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość 6% i 79%. Z wyników wyborów zadowolony jest rzecznik rządu. Piotr Möller powiedział, że łącznie w całym kraju jego partia otrzymała ponad 8 milionów głosów. Jeszcze nie ma ogłoszonych wyników wyborów. Dzisiaj do wieczora dajmy sobie ten czas. Natomiast bardzo dziękujemy wszystkim Polakom za to, że ponownie nam zaufali i mamy rekordowy w historii Polski wynik. Piotr Möller zaznaczył, że PiS znów będzie rządził z samodzielną większością, mimo że liczba mandatów może być nieco mniejsza niż w obecnej kadencji. Prawo i Sprawiedliwość nie prowadzi żadnych rozmów koalicyjnych ani nie planuje na razie zmian w rządzie. Jeszcze nie ma żadnych rozmów na temat konkretnych ministerstw. Pan prezydent musi najpierw dysponować kandydata na premiera. W wyniku wyborów pogratulował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Przewodniczący oczekuje kontynuacji wzajemnej współpracy i ogólnie współpracy z Komisją, aby razem stawić czoła wspólnym wyzwaniom. Mówiła rzeczniczka Komisji Mina Andrzejewa. Gratulacje nadeszły też z Litwy. Szef litewskiego rządu Saulius Skwierniali pogratulował zwycięstwa Prawu i Sprawiedliwości, życząc sukcesu w tworzeniu rządu oraz tego, aby nie zawieść zaufania wyborców. Jak zaznaczył w komunikacie, Litwa liczy na kontynuację ścisłej i produktywnej współpracy między rządami obu krajów. Z kolei szef litewskiego parlamentu Viktoras Pranckietis napisał, że wierzy, iż Polska pozostanie partnerem strategicznym Litwy, zarówno w sferze gospodarki, jak i bezpieczeństwa regionalnego. Z Polską łączą nas nie tylko wspólna historia, ale też aktywne relacje międzyludzkie. Współpraca między oboma państwami musi pozostać bliska i perspektywiczna, napisano w oświadczeniu przewodniczącego Sejmu Litwy. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Nasi siatkarze wygrali w Hiroshimie z Kanadyjczykami 3-0 w przedostatnim meczu Pucharu Świata. Liderem drużyny był atakujący Maciej Muzaj, który zdobył 14 punktów. Zdaniem Grzegorza Rysia, byłego trenera młodzieżowej reprezentacji, wynik nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku. Trudne spotkanie, widać było zmęczenie u większości zawodników. Drugi turniej z rzędu jednak musi gdzieś tam zostawać w organizmach zawodników. Ważne jest, że mimo tego zmęczenia udało nam się wygrać. Było sporo walki, sporo punktów, mimo wszystko traconych przez oba zespoły. My jednakże zachowaliśmy większy spokój w końcówkach. Lepiej rozegraliśmy te kilka ostatnich, najważniejszych akcji. Polacy z dorobkiem 9 zwycięstw i 2 porażek są na drugim miejscu w tabeli. Jutro na zakończenie turnieju zagrają z Iranem. Początek meczu o 5:30 naszego czasu. I jeszcze informacja z Rosji. Kremlowskie ośrodki socjologiczne prowadzą badania dotyczące liderów opozycji, podało Radio Echo Moskwy. Według rozgłośni ankieterzy Ośrodka Badania Opinii Publicznej pytają o nastawienie Moskwian do opozycyjnych polityków, gdyby ci wystartowali w najbliższych wyborach parlamentarnych. Według Echa Moskwy pierwszy raz ośrodek socjologiczny związany z Kremlem wprost pyta o konkretnych opozycjonistów. Niezależna telewizja Deszcz wskazuje na 3 nazwiska: Dmitrija Gudkowa, Ilię Jaszyna i Lubow Sobol. Pytania ankieterów dotyczą udziału tych polityków w wyborach do Dumy Państwowej, które powinny odbyć się we wrześniu 2021 roku. Jednocześnie socjologowie pytają o stosunek obywateli do obecnych parlamentarzystów oraz ocenę uchwalanego przez nich prawa. W ubiegłym miesiącu odbyły się w Rosji wybory władz lokalnych. Komisje wyborcze wyeliminowały z udziału w nich przedstawicieli opozycji. Doprowadziło to do trwających kilka tygodni protestów, które brutalnie próbowała stłumić policja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wieczór ukradnie popołudnie. Before the evening steals the afternoon. Utknęło to wszystko, jeśli chodzi o ten zespół Szkotów z Delamitri fonograficznie w 2002 roku i czekamy na nową płytę. Zapowiedzieli ją, zapowiedzieli powrót. Był nowy utwór You Can't Go Back wykonywany na żywo. Był cover utworu duetu 21 Pilots. No a poza tym na razie cisza. Justin Curry, Delamitri. Z dawnych czasów to nie był ich najpopularniejszy utwór, ale tak mi się wydaje, że to no, chyba trzeba powiedzieć, letnie, wczesne popołudnie ładnie się wpasował nam tutaj w Trójce w tonacji. Bracia wciąż osobno, wciąż moim zdaniem bardzo równo, świetnie. Kto jeszcze czeka na powrót zespołu Oasis? Gallagher to teraz w tonacji w Trójce jego 5 lat starszy brat. Love has been gone. I'm waiting for. Who Built the Moon? Tak była, tak jest zatytułowana płyta zespołu Noel Gallagher's High Flying Birds z 2017 roku. A jeśli miłość jest prawem, If Love is the Law, to właśnie utwór z tej płyty. Coś mi wciąż podpowiada i wciąż się z Państwem tym dzielę, że jednak Oasis kiedyś powrócą, a panowie sobie podadzą rękę i się dogadają. Być może nawet się później pokłócą z 12 razy, ale się dogadają na ten powrót, to chyba tak będzie. Chociaż nigdy nie mów nigdy, ale czasami mów nigdy, jeśli chodzi o muzykę, to już też niejednokrotnie się okazało. Lata 80., bo one są bardzo charakterystyczne dla naszych spotkań poniedziałkowych, 18 minut po godzinie 14, to najpierw będzie coś bardzo oczywistego i bardzo trójkowego, później mniej, pochodzące od tego samego zespołu. To dzisiaj jest poniedziałek, a właściwie ta piosenka najlepiej brzmiała w niedzielę, no ale mimo wszystko spróbujmy. Thank you. Sunday morning. Był i Paul Clark, i Nick Chon, był Trevor Tanner jako dowodzący całym tym gangiem. No i był, tak to wtedy odbieraliśmy, mam wrażenie, nasz człowiek w wielkim muzycznym świecie, czyli perkusista polskiego pochodzenia Janek Kalicki. The Bolshoi, zespół z Londynu, 1986 rok, ta ich najsłynniejsza płyta Friends i Sunday Morning. Nie tylko to był, to był najbardziej znany utwór na tej płycie, najbardziej znany utwór The Bolshoi, ale inne wspaniałe fragmenty tego albumu też się znalazły, znajdują po latach. Looking for a life to lose. To teraz. We are looking for a life to lose. We are, hey, we are, we are. Looking for Life to Lose, płyta Friends, 86 rok. Właściwie to tak, była jedna epka, czyli Giants, była płyta Friends właśnie. Był później album Lindy Sparty i na długie lata cisza. Jeżeli Państwo mają takie życzenie, proszę napisać piotr.stelmach@polskieradio.pl. To za tydzień sobie przypomnimy fragmenty albumu, który przez zespół The Bolshoi został nagrany w 1988 roku, ale światło dzienne ujrzał dopiero w roku 2015, czyli Country Life. Myślę, że niewiele rzeczy się z tej płyty z Friends zestarzało i to świetnie gra przez radio, przede wszystkim po latach. O, i to były dwa dowody na to właśnie. To jeszcze jedna pamiątka z lat 80., bo Państwo proszą o to, żeby fragmenty tego albumu powtarzać i do tego zespołu wracać z przyjemnością. The Chameleons. Byliśmy dzisiaj w Londynie, dzięki zespołowi The Bolshoi, teraz na 4 minuty odwiedziliśmy Manchester. Grupa The Chameleons, ich pierwsza płyta z 1983 roku. Trochę takiej poświaty gotyk rockowej, o tak bym to powiedział nad tym wszystkim, ale to przede wszystkim materiał gitarowy. O, Script of the Bridge, ich pierwszy album i Here Today. Jeszcze taka jedna refleksja mi przyszła do głowy, że właściwie my jesteśmy jedną z niewielu rozgłośni na świecie w tej chwili, które mogą sobie na spokojnie pozwolić na to, żeby zagrać no chociażby taki utwór jak Second Skin czy View from a Hill właśnie z tej debiutanckiej płyty zespołu The Chameleons. Jeśli państwo na to to my też i za tydzień się w tym temacie znowu powinniśmy spotkać. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl, proszę napisać. No właśnie takie połajanki dostałem na moją skrzynkę radiową i bardzo dobrze, to nie było zamierzone, nie z tego powodu, że mi to zupełnie wyleciało z głowy, ale były inne ważne obowiązki radiowe przez ten czas. W ubiegły czwartek jeden z naszych niepoprawnie romantycznych bohaterów, państwa ulubiony Nidziur, obchodził urodziny i tak cicho się zrobiło, nikt o tym nie wspominał, no to teraz nadrobimy. To Meet You All z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z 2003 roku. Był kiedyś taki koncert, niedługi, ale zapamiętany, mam nadzieję, bardzo dobrze. I taki utwór. I sit here every day, looking at the sky, ever wondering why I dream my dreams away. I'm living for today in my mind's eye. Things are clearer than before, showing me the way, asking me to stay. I'll never close the door to all these things and more in my mind's eye. Everybody I know says I'm strange, laughing behind their hands, I think they're strange. People running everywhere, running through my life, I couldn't give a care, because they'll never see all that I can see in my mind's eye. Changed, laughing behind their hands, I think they're strange. People running everywhere, running through my life, I couldn't give a care, because they'll never see all that I can see in my mind. Marca. Thank you. To my dziękujemy. 17 marca 2003 roku, Mitchell w Trójce. No to jeszcze coś z jego płyt studyjnych. Instrumentalnie, tak nietypowo. Może być? Oh, ten sam album, gdzie był słynny If I Was, 85 rok. The Gift Antilles. Mitch Ior, 66-letni od ubiegłego czwartku. Pamiętamy? Oczywiście, że pamiętamy. Za 16 minut jest godzina 15. Co teraz? Aha, w sobotę, kiedy nadawaliśmy audycję Myśliwiecka 357 po południu sprzed Teatru Zdrojowego w Polanicy Zdroju z festiwalu Cały Kazio 6, to wtedy zaprezentowałem Państwu taką nową wersję znanego światowego utworu, światowego przeboju grupy R.E.M. jeszcze z lat 80. Nie, 80. to już był, który to był rok? 91. chyba już. 90. tak jest. No i oczywiście padły pytania, kto to, co to, i żeby to powtórzyć, liczne prośby. Bardzo proszę. Płyta będzie zatytułowana Last, ma się ukazać już w nowym 2020 roku i to ma być jej fragment, chyba nawet zamykający całość, Losing My Religion w interpretacji Michała Skórki, czyli właśnie Skiniego. No czekamy. Na koniec dzisiaj Keen. Thank you. Za szybko już spisaliśmy muzykę tego zespołu na straty. Owszem, ta płyta nie jest perfekcyjna. Nie wszystko, co tu zawarto, wydano, jest super, ale do niektórych fragmentów naprawdę warto wracać i myślę, że jakoś to dobrze Państwu ubarwiło ten poniedziałek. Cause and Effect to jest tytuł tego albumu i I'm Not Leaving. Przed chwilą zespół Keen. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. My dziękujemy po raz kolejny za spędzenie z nami czasu w Tonacji Trójki i zapraszamy za tydzień. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Zakończył się sezon imprez na orientację, ale jeszcze te imprezy się odbywają. Zimą będą również. Czy stają się one coraz popularniejsze? Co tak do nich przyciąga? W studiu mój gość, zawodnik i trener Andrzej Krochmal. Skandynawom chyba jeszcze nie dorównujemy, prawda? Póki co jeszcze nie, ale mamy ścisłe kontakty, w związku z czym mam nadzieję, że nasi najlepsi zawodnicy, biegacze w krótkim czasie startują już nawet w klubach skandynawskich. Tak, tak, są zarejestrowani, więc czerpią przykłady z tamtych terenów i od tamtych zawodników. W Europie Zachodniej też bardzo popularne są te imprezy. Tak, cała Europa właściwie biega, uprawia imprezy na orientację, w związku z czym mamy gdzie jeździć i czerpać te pozytywne efekty takiego biegania i wspólnych kontaktów. No a w Polsce? W Polsce też bardzo dużo się dzieje, mimo że zima, to jednak trzeba tutaj przypomnieć, że uprawiamy imprezy sportowe na orientację i to są głównie imprezy biegowe, również to są zawody w rowerowej jeździe na orientację i od wiosny do jesieni skupiamy się na tego rodzaju imprezach. Natomiast w sezonie zimowym, zwłaszcza jeżeli jest śnieg, to bardzo chętnie zakładamy narty i ścigamy się na nartach, także jest się gdzie wykazać. Czyli duża różnorodność tych imprez, bo i biegi, i marsze, i rowerowe imprezy, i narciarskie. Mało tego, tutaj trzeba dodać, że Polska jest takim specyficznym krajem, w którym się uprawia turystyczne imprezy na orientację i one trwają również przez cały rok. Także nie ma jakiegoś takiego okresu, kiedy jest więcej lub mniej. Możemy w każdym momencie udać się z mapą na spacer po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda, zażyć tej rekreacji ruchowej na świeżym powietrzu, no i porywalizować z przeciwnikiem. Ja myślę, że ważne jest, że nie tylko kondycja decyduje tutaj o sukcesie. Krótko mówiąc, żeby wygrać, trzeba myśleć. Właśnie, tak się koncentrujemy na naszych możliwościach fizycznych. One są oczywiście ważne. Niemniej jednak umysł też musi pracować, zwłaszcza przy tych wyższych naszych trudach fizycznych, po to, żeby wybrać prawidłowy wariant. Bo wybór takiego lepszego dla nas wariantu to lepszy czas. Cała orientacja polega na tym, że kto wybierze lepszy wariant dla siebie. Nie zawsze najkrótszy, może być dłuższy, ale najszybszy albo dokładniejszy, ten ma szansę zostać zwycięzcą takiej imprezy. Krótko mówiąc, warto spróbować, do odważnych świat należy. Ja zapraszam, bo to również przydaje się w życiu codziennym. Warto zobaczyć, na własne oczy się przekonać, jak to wygląda. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No i co? No to przyszedł. Mega rabaty na komputery w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł, a do tego płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów.